बोला कहाँ गए तुम अरे ढूंढ रहे हम, कहाँ गए तुम अरे ढूंढ रहे हम, चले आओ बेधड़क खुली साफ है सड़क, चले आओ बेधड़क ढूंढ रहे हम। अरे भक्तन फूंक दे शंख, अरे फूंक दे शंख जरा भर के दम, बम बम बम बम। कहाँ गए तुम अरे ढूंढ रहे हम, चले आओ बेधड़क तो खुली साफ है सड़क, ढूंढ रहे हम। रोज फिरा मैं दुनिया सारी, रोज फिरा मैं दुनिया सारी, मिली न आंखों की ज्योत हमारी, कैसी चिंता ओ संसारी, माधव की पत्नी करे रखवारी, माधव की पत्नी करे रखवारी। इधर उधर क्यों भटक रहे हो, भक्तों का ये धाम कर लो कुछ आराम, यहाँ तुम कर लो कुछ आराम, यहाँ तुम यही मिलेंगे राम, हो यही मिलेंगे राम। सीताराम सीताराम।